Makalipas ang 6 na taong pagsasama bilang magkatipan, nagpasya kami ng asawa ko na putulin na ang aming ugnayan. Kung ako ang tatanungin, kahit kaunti ay wala akong pinagsisisihan. Walang ibang naidulot ang pagsasamang ito sa akin kundi labis na pahirap at sama ng loob. Sa totoo lang, hindi ko talaga lubos maisip kung bakit ko ba siya pinakasalan. Matagal ko nang alam na may ibang karelasyon ng misis ko at inakala niyang wala akong ideya tungkol dito. Marami ang naguudyok sa akin na ihabla sila ng kalaguyo niya at ipakulong dahil sa kanilang panloloko. Pero ang totoo nito, wala na rin talaga akong pakialam. Hindi naman kami nabiyayaan ng anak, kung kaya ano pa nga ba ang panghihinayangan ko. Pagkatapos namin mapagkasunduan ang hatian sa aming ari-arian, agad na akong lumuwas, pabalik sa aming probinsya, sa lugar kung saan naiwan ko ang lahat ng magagandang alaala. Alaalang walang ibang hatid sa akin kundi kasiyahan. Ang nanay ko na walang makakatalo pagdating sa pagluluto. Ang mga dati kong kalaro na gaya ko ay nagsipagtandaan na rin. Ang preskong simoy ng hangin na malayong malayo sa itim na usok na nilalanghap ko araw-araw. At siyempre, babalikan ko rito ang kauna-unahang babaeng inibig ko. At sa totoo lang, ang kaisa-isang babaeng minahal ko. Narito rin ang makulit na pamangkin ko, na walang ibang inatupag kundi takuti ng kanilang sarili sa kung ano-anong kwentong kababalaghan. Subalit, kahit ganyan sila ay napupunan nila ang pagkasabit ko sa pagkakaroon ng anak. Kung ituring ko kasi sila ay parang sarili ko na rin mga anak, kaya naman masayang masaya ako nang makita ko silang muli at ganoon din sila. Abot hanggang tenga ang ngiti nila nang makita nila akong bumaba mula sa kotse ko. Nakatira sila rito sa bahay na naipatayo naming magkakapatid para sa aming ina. Dito na rin muna ako maninirahan matapos ang pakikipaghiwalay ko sa aking asawa. Nilibot kong muli ang aming baryo. Mangilan-ngilan na bagay ang hindi nakagaya dati, pero may mga bagay pa rin na hindi nagbabago. Mga masayang alaala na nakaabang lang, para bang naghihintay sa pagbabalik ko. Habang naglalakad, ikinuwento sa akin ng pamangkin kong si George ang tungkol sa isang haunted house. May nagpapakita raw na batang babae sa bahay na ito. At ang kwento raw, nagbigti ito matapos kahasain ng kanyang ama. Sumagot naman ako ng nakakatakot pala ang bahay na yon. Gusto mo, Tito, mag-ghost hunting tayo mamaya dun? Sabat ng isa ko pang pamangkin, mahahalata mo talaga na parang mas nangingibabaw sa kanila ang pagkasabik. Sumang-ayon naman ako. Sige, basta walang iiyak sa takot ha, sabay tawa ko ng malakas. Tito, huwag mo kaming ismulin. Paranormal experts ata ang mga pamangkin mo. Matapang na sagot ni George na sinundan pa ng malakas na tawa mula sa nakababatang kapatid nito. Kinagabihan, nagtungo kaming apat sa haunted house na sinasabi nila. Luma na ang bahay, senyales na matagal nang walang nakatira dito. Pagpasok namin sa gate, ay bigla akong humarap sa kanila, kunwaring natatakot. Parang may naririnig akong boses ng matandang lalaki. Sambit ko sa kanila. Si George ay agad na napakapit sa katabi. Nagsisigaw sila sa takot at nagpulasan palabas ng gate. Ako naman ay natawa na lang sa inasal ng mga paranormal experts kong pamangkin. Dumiretso ako sa loob, binuksan ang pintuan at naglakad papasok. Kumupas na ang nakakapit na pintura sa pader. Marami ring sapot sa sulok ng bahay at sirang kagamitan. Pamilyar sa akin ang bawat sulok at daan. Nilibot ko ang lumang bahay. Bahagya pa akong natagalan dahil inikot ko ang bawat sulok nito. Nanatili ako ng ilang minuto sa loob ng inabanto ng bahay. Nang naririnig ko nang nagsisigawan ng mga pamangkin ko sa labas, batid kong lubha na silang nag-aalala sa akin, kung kaya lumabas na ako at sinalubong ang mangiyak-ngiyak nilang muka. Paglapit ko ay parang nilamukos pa rin ang kanilang muka. Paano ka nakapasok dito? At anong ginawa mo sa loob? Hindi ba nakakandado yun? Sunod-sunod na tanong nila. Ako, kayo talaga. Nakasara ang pinto pero bukas ang lock. Inikot ko yung loob ng bahay. Hinahanap ko yung multo na sinasabi nyo. Wala naman. Tinatakot nyo lang ang sarili nyo. Bago umuwi, ay itinaan ko muna sila sa bukas pang tindahan. Nilibre ng ice candy at tinapay upang mapawi ang takot nila. Ilang araw ang lumipas at talaga namang naging komportable na ako sa pananatili ko sa lugar na ito. Biro nga ng mga kapitbahay namin, baka raw dito ko na makilala ang babaeng mamahalin ko. Matagal ko na po siyang kilala, sagot ko at nagtawanan silang lahat. Kahit na alam kong wala silang naintindihan sa sinagot ko. Pagsapit ng hapon, malimit ay nasa basketball court ako, kasama ang barkada at mga pamangkin ko. Pagkatapos ay diretso uwi sa bahay upang kumain ng napakasarap na meriendang inihanda ni Mama. Isang araw, pagkagaling namin sa court, lahat kami ay naglalakad sa kalsada at pauwi na. Nasa tapat kami ng haunted house, nang bigla na lamang sumulpot ang isang truck. Mabilis ang takbo nito at patungo ito sa direksyon kung nasaan kami. Agad kaming nagtakbuhan palayo, ngunit naiwan si George na sa mga oras na yon ay abalang pumipindot sa cellphone niya. Tila biglang bumagal ang usad ng oras. Ilang segundo akong nag-isip na para bang may pinagpipilian. Lumingon ako sa bintana ng haunted house at dito nakita ko ang kaluluwa ng isang babae. Nginitian ko ito at agad akong tumakbo papunta sa pamangkin ko. Itinulak ko si George palayo sa kalsada. Sa kasamaang palad, ako ang nasagasaan ng humaharurot na truck. Nadala pa nila ako sa ospital, ngunit hindi rin ako nagtagal. Idineklara akong dead on arrival dahil malubha ang pinsalang tinamo ko. Dito na ako sa aming probinsya pinaglamayan at inilibing. Ni hindi ako dinalaw ng putihin kong asawa, bagay na inaasahan ko naman talaga. Malungkot ang nangyaring trahedya para sa pamilya ko, ngunit kailangan pa rin nilang magpatuloy sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang taon, umupa na ang pagluluksa sa pagkamatay ko, at ang mga makukulit na pamangkin ko ay nag-ghost hunting na naman sa paborito nilang haunted house. Pumasok sila sa gate, papunta sa pinto. Pasilip-silip sila nang kumalabog ang malaking gate at biglang nagsara. Paglingon nila sa likod, ay nagpakita ang kaluluwa ng batang babae. Nakatabingi ang ulo habang kumakaway sa kanila. Agad silang nagsisigaw at napilitang pumasok sa nakabukas na pinto. Dahan-dahan silang naglakad at naghanap ng malalabasan. Ngunit bigla silang natigilan. Nakatayo sa kanilang harapan ng isang batang lalaki na nakabihis payaso. Talaga namang nakakatakot ang anyo nito at nakaambang susunggaban silang lahat. Bigla itong tumawa ng malakas at sumigaw. Agad na nagtakbuhan si George at ang mga kapatid niya pauwi sa kanilang bahay. Wala na silang balak na bumalik pa sa lugar na yon. Naglakad ang batang payaso sa labas upang isarado ang gate. Muli namang lumitaw ang batang babae. May suot na pulang supil sa ulo na nahahalikan ng pulang laso. Sira ulo ka talaga, Jason. Bakit mo tinakot ng ganun ang mga pamangkin mo? Sumagot naman ako ng, ayos lang yun para magtanda sila at hindi na bumalik dito. May nakakatawang tanong na sumagi sa isip ko at biglang naalala. Oo nga pala, kinahasa ka raw ng tatay mo kaya ka nagbigti, sabay tawa ng pagkalakas-lakas. Bahagya siyang napangiti at pinulot ang putok na lobong halatang ilang taon nang nakalagi roon. Ewan ko nga kung saan galing ang kwentong yun, sagot nito. Tingin ko ay imbento lang yun, ng mga pamangkin mong mga baliw, kagaya mo. Teka, sagutin mo nga ako, bakit mo nga ba piniling wakasan na lang ang buhay mo noong araw na yun? Ginitian ko siya at tumitig sa kanya. Simple lang, Rachel. Yun ay dahil mas pinili ko na makasama ka. Hindi na siya sumagot at ngumiti na lang. At makalipas ito, sabay na nawala ang batang babae at ang batang lalaki na nakabihis payaso. Ito ang kwento ng aking kamatayan. Kamatayan na pinili kong yakapin. upang muling makapiling ang una at tanging babae na inibig ko sa loob ng ilang taon kong pananatili sa mundong ibabaw. Pinaghiwalay kami ng kamatayan at ngayon, kamatayan din ang muling magbubuklod sa amin. Thank you.